Před ubikacemi vojáků ku podivu stojí stráž. Nedovedu si představit, proč nás hlídají, ale to mě teď zase tak moc nezajímá. Daleko větší prioritu má hlaveň automatické pistole, co mě docela příjemně studí na spánku. Její majitel na mě mluví úsečnými ruskými větami, kterým nerozumím. Tedy do chvíle, než mu nahlédnu do mysli. Aha, takhle to je. Eudoxus zvěří na vojenskou kázeň a pořádek. Stráž před ubikacemi je docela normální, se mnou to vůbec nesouvisí. Víc jsem vědět nepotřeboval. Říkal jsem už, že lidská mysl je moc křehká věc. Vousatý majitel pistole opřené o můj spánek se začal z ničeho nic potit. Řeč se mu zadrhla, z hrdla mu místo ní začalo vycházet sípění. S vytřeštěnýma očima sledoval chvějící se prst na spoušti. Jeho společník na něj začal cosi hulákat, ale ten chudák si ho moc nevšímal. Měl dost starostí se sebou. Přesněji řečeno s tím, že se mu náhle ohnula ruka v lokti a jeho vlastní pistole mu náhle mířila přímo mezi oči. Druhý muž sáhl po pistoli. Spoušť jemně cvakla. Ozvalo se ohlušující prásknutí, chodbou osvětlenou poblikávajícími zářivkami šplíchl cákanec krve, mozku a vůbec všeho, co do lidské hlavy patří. Druhý voják zařval a pokusil se mě zastřelit. Zabodl jsem mu pohled do očí, na tváři pobavený úsměšek. Nevím čím to, ale ovládat tahle stvoření je děsně zábavné. Stačí jedna malá, nevinná představa a ta jejich mysl se zhroutí. Stačí udělat třeba tohle. Chlap zaječel jako pětiletá holčička ponořovaná zaživa do nočníku s kyselinou a s ústy plnými slin vtrhl na ubikace. Já vlastně ani nevím, co si myslel, že tam najde, ale mám nejasnou představu, že to souvisí s tím, proč se až do svých 10 let pomočoval. Strachy z dětství promítnuté do dospělé mysli dokáží být nádherně, krásně děsivé. Skoro jsem tomu muži záviděl. Strach je má oblíbená emoce. Mučírna se nachází několik pater pode mnou. Víc toho nevím. Víc toho nevěděl ani ten chudák, co právě teď střílí své spící kolegy. Je to docela škoda. Vůbec bych se nezlobil, kdybych se při cestě za Simoninou záchranou mohl vyhnout Eudoxovi. V tom člověku je něco nelidského. Ostrým sprintem jsem prolétl několik lidu prázdných chodeb, seběhl několik schodišť a pak se mi do uší zabodl povědomý zvuk. Takhle ječí Simona. Automat připravený ke střelbě, rozběhl jsem se, jak nejrychleji dokážu. Jistě, je mi jasné, že možná běžím do pasti, ale jestli to ty zrůdy přeženou, bude z holky slintající troska. Ani magie není všemocná. Zvlášť, když ji musíte pracně dolovat z paměti. Smykem jsem vybral zatáčku, ještě rychleji se přitiskl ke stěně. Tady to znám. 200 metrů odsud je chodba, se kterou jsme si nedávno pohráli, Eudoxus a já. Zhroucené ženské tělo v podlaze je toho jasným důkazem. Dalších 200 metrů a budu u zdroje toho nelidského křiku. Takže opatrně, a nebo radši ne, nertie voxandara, kilelexoj. Zvolal jsem burácivým hlasem. Hlavní automatu jsem opsal složitý obrazec a přidal 2 nádechy v přesně odměřených intervalech. Chodbou zavilo něco ďábelského, po věkovitých kamenech se prohnaly nezřetelné stíny. Citelně se ochladilo. Pokud na mě za případnými skrytými dveřmi číhalo Eudoxovo přepadové komando, tak teď už nečíhá. Teď už ječí vysokým hlasem jako jeden muž, drásá si nehty obličej, zacpává si uši a buší hlavou o podlahu. Svěrače nesvírají, lidé přestávají být lidmi. Nelze mít v hlavě hrůzné představy, které přináší mé kouzlo a zůstat přitom člověkem. Studený kámen mi zaklapal pod podrážkami vojenských kanap, jak jsem vyrazil k cíli. Automat pevně zacílený na kulatý otvor, který jsem sám vyrobil sotva před 10 minutami. Ještě 300 metrů, ještě 250. Krk mi sevřela neuvěřitelně velká tlapa takovou silou, až obratle poděšeně zaskřípěly, automat mi někdo vytrhl málem i z prsty. Najednou jsem se vznášel pár centimetrů nad zemí, nemohl dýchat, necítil jsem vlastní tělo od krku dolů a hrozilo mi akutní utržení hlavy. V takovém stavu se pořádná magie provozovat nedá, na rozdíl od starého dobrého mentalismu. Dotkl jsem se mysli člověka, co mě tak zákeřně překvapil. Jmenuje se Gruber. Gruber. Moje stará známá Almara. Tak na tebe se vyloženě těším. Se sadistickým úšklepkem jsem se dotkl jemného přediva Gruberových myšlenek. Jsem moc zvědavý, čeho se tohle hovado bojí ze všeho nejvíc. Nechám ho tady třást se jako sulc a až skončím s Eudoxem, budu se mu věnovat víc. Za to, co dělal Simoně, si zaslouží tak týden až 14 dní mé intenzivní pozornosti. Intenzivní pozornost démona je nepředstavitelná věc. Popadl jsem křehkou strukturu Gruberovy mysli. Tedy, pokusil se popadnout. Mentální prsty mi sjeli po něčem nedefinovatelném, nezanechávajíce po sobě ani tu nejmenší oděrku. Tady je něco špatně. Strašlivě, nehezky špatně. Grubere. Zazněl z mučírny kultivovaný Eudoxův hlas. Dones našeho přítele prosím tě sem, buď tak hodný. Gruber, ta nelidská gorila s nedotknutelnou myslí, poslechla jako ochočený pejsek. A ještě ke všemu mě pořád držela tak, abych si nedokázal ublížit. Simona je zatím zřejmě v pořádku. To bylo to první, co mě napadlo, když jsem byl vnesen do mučírny. Je sice o něco pocuchanější než před chvílí, ale zranění jí nepřibylo žádné. Eudoxus naštěstí nestačil nebo nechtěl použít žádný z nástrojů, co jich tady je rozvěšených po zdech. Pro něj naštěstí. Astarothe, pravil muž s hraným smutkem. Máš to zapotřebí. Chováš se jako malé dítě. Jistě, nemám nic proti tomu. Jestli tě to baví, klidně si hraj s lidskými těly, klidně se bav magií. Dělej, jak je libo. Ale nejdřív mi prozraď, co chci vědět. No tak, nebuď přece tak malicherný. Jde ti snad o princip. Jde ti snad o to, že musí být po tvém. Že mi to prostě nechceš říct a hotovo. Není takové chování krapet nedůstojné bytosti tvého formátu. Nejmenuju se Astaroth, zavrčel jsem nepřátelsky napůl rozdrcenými hlasivkami. Ne. A jak pak se tedy jmenuješ? Moje jméno. Zachrčel jsem, jak mi Gruber ještě omezil přívod vzduchu. Moje jméno je Jaf. Tiché cinknutí kovového kroužku o kamennou podlahu zaznělo jako tečka za větou. V obyčejném lidském těle se dá uvažovat jenom omezenou rychlostí. Myšlenky jsou limitovány masem, neurony, elektřinou a všemi těmihle nesmysly. Své obvyklé, démonické rychlosti, na kterou si sotvamatně vzpomínám, jsem tedy dosáhnout nedokázal. Ale i tak jsem se snažil. Než se ozvalo to cinknutí, uběhla zhruba vteřina. Možná vteřina a půl. To už jsem měl v mysli dávno nachystané zaklínadlo, které za další 2,5 vteřiny použiju. Není složité, nevyžaduje nic, než jasnou představu, silnou vůli a pár jednoduchých, zřetelně pronesených slovíček, na které mám zatím moc přiškrcené hlasivky. Eudoxus taky uvažuje nehezky rychle. Jednu sekundu po dopadu kroužku už držel Simonu za předloktí a v dlani druhé ruky se mu rodila miniaturní elektrická bouře. Ve třetí sekundě nabyla bouře dostatečně velké síly, aby dokázala člověku uvařit mozek v lepce. Čtvrtá sekunda. Eudoxus pohnul rukou, klubko blesků vylétlo proti Simonině zátylku. Granát, kterému jsem obyčejnou, ubohou, primitivní telekinezí vytáhl pojistku, explodoval jen pár centimetrů od Gruberových ledvin. To, že mi jej před chvílí sebral, byla poslední chyba v jeho životě. Uvolněná energie mu přerazila páteř, rozsekala míchu a okolní tkáně na kaši, ostré střepiny pronikly střevy. Přetržená mícha je nádherná věc. Gruberovi prsty povolili jako mávnutím kouzelného proutku. Eudoxova minibouře už téměř laskala Simoninu ladnou šíji. Agla Kagera Nagifis. Zvolal jsem jasným hlasem až nemožně rychle. Simona zmizela. Jen okamžik předtím, než mě uvolněná energie útočného granátu přesekla ve dví a než se od Eudoxova magického štítu odrazil mocný šplíchanec krve. Ku podivu jsem neumřel. Tentokrát ne. Jen jsem dopadl na ústa s pocitem, jako by mi nějaká nelidská pěst utrhla prdel. Bolelo to. Bolelo to přímo příšerně. Bolelo to tak, že jsem úpěl rozkoší a kdyby mi tam dole zůstalo vše potřebné, asi bych zažil spontánní orgasmus. Ale potěšení bude muset počkat. Eudoxe odhodila síla exploze skoro až ke stěně. Teď se nechutně rychle vzpamatovával. Ve chvíli, kdy jsem jakž takž potlačil pocit neuvěřitelné extáze, se jeho studené oči zabodly do mě. Ve stavu, v jakém jsem, nemám ani tu nejmenší šanci. Zkusil jsem první kouzlo, co mě napadlo, ale nějak nemám dost vzduchu v plicích, nemluvě o tom, že sotva dokážu hýbat rukama. S utrženým pozadím jsem nejspíš přišel i k poškození páteře. Nebýt té zatraceně kvalitní neprůstřelné vesty, mohlo mě to krásně zabít. Sakra, Eudoxovi oči se konečně zaostřily, po tváři mu přijel zlověstný šklep. Zdvihl ruce, pootevřel ústa. Nemínil jsem čekat, co se mnou provede teď. Jako ve zpomaleném filmu jsem sáhl přímo do té neuvěřitelné změti masa, která zůstala z Grubera. Někde pod ním je moje pistole. Ta, co si zastrčil za opasek. Vunedana os Giliath Dantes. Zaspíval Eudoxus. Já zalapal po dechu, prsty se mi zaryly do podlahy. Z rozsekané dolní části těla vystřelil šíp tepla, po obnažených nervech se rozběhly mravenci v semišových papučích. Došlo mi, že Eudoxus se mě tentokrát nepokusil zabít. Že na mě pro změnu seslal nějaké léčení. Abych mu neumřel. Abych mu neutekl do jiného těla. Aby mě mohl vrátit na kříž a pokračovat v rozdělaném díle. Povídali, že mu hráli. Uzdravit poškozenou míchu není jen tak. Ani pro mě ne. Eudoxovo kouzlo by to nejspíš zvládlo. Tak za den, možná dva. V těch několika sekundách, po které jsem jeho působení pociťoval, mi dokázalo zregenerovat v sotva pár desítek buněk. Což úplně stačilo. Do pravé ruky se mi vlil ten nepatrný kousíček citu, co jsem potřeboval. Ruka věla mezi kluská střeva, zalovila v mrtvém, stále teplém mase a po chvíli šátrání nahmatala oblou pažbu pistole. To už byl Eudoxus na 2 metry ode mě. Na to, abych mu nahlédl do mysli, jsem momentálně neměl dost sil, ale mám silný dojem, že netušil, co to tam hledám. Pak už ano, vystřelil jsem mu nazdař bůh proti nohám, kulky zahvízdaly vzduchem. Samozřejmě, bylo mi naprosto jasné, že když Eudoxův štít přežil útok štěrku, když ho nezabil ani granát, tak mu pár střel z pistole těžko ublíží. Ale o to nešlo. Šlo o obyčejný lidský reflex. Eudoxus se na malou chviličku zarazil, tělo náhle stuhlé, jak vrozené instinkty zaútočily na vědomí nezranitelnosti. Ta chvilička mi stačila. Vrazil jsem si zakrvácenou hlaveň do pusy, až jsem si ulomil 2 přední zuby a zmáčkl spoušť. Výstřel takhle v ústech je strašlivě hlasitý. Kulka se odrazila od plechové skřínky, sotva 2 centimetry od mého levého ucha. Skoro jsem zaječel. Na malou, maličkou chvíli jsem byl dezorientovaný jako nikdy dřív. Pak věci zapadly na své místo a já se judistickým kotoulem vrhl na stranu. Právě včas. Zůstat na místě ještě o zlomek sekundy déle, dostal bych zásah další dávkou střel. Ne. Nejsem v mučírně. Nacházím se v nějaké vykachličkované umývárně, na sobě mám jenom bílé spodky a v rukou pistoli. A kdo si po mně střílí? Z místnosti, odkud před chvílí přilétla sprška střel, se ozval nelidský řev. Takovýhle zvuk dokáže vydat snad jen zvíře zahnané do kouta. Zvíře, co se dívá vlastní smrti do očí, zatápal jsem kolem sebe svými nelidskými smysly. A málem zařval taky. To, co jsem zahlédl v mysli muže s pistolí, by udělalo slintající trosku z každého obyčejného člověka. I já, démon, jsem se trochu lekl. Ty představy, co jsem nasadil do hlavy strážnému před ubikacemi, se rozrostly do takové podoby, že bych tomu nevěřil. Zazubil jsem se do tmy. Osud musí mít opravdu zvláštní smysl pro humor. Sotva před několika desítkami minut jsem si myslel, jak jedním šíleným zabijákem zlikviduju potenciální odpor v podobě Eudoxovy spící osobní armády a pak se mi stane tohle. Vtělím se do jednoho z těch chudáků. Do takového, co se stačil skulit z postele a popadnout pistoli, když jeho spící kamarádi začali umírat. Sevřel jsem zmíněnou zbraň pevněji v rukou a přitiskl se holými zády k ledovým dlaždičkám. Odvedle zazněl další výkřik, následovaný salvou dobře 5 ran. Nechtěl bych teď vidět, jak to tam vypadá. Ale asi budu muset. Na mysl zasaženou hrůzami tak, jako se to stalo tomu strážnému, nestačí ani moje mentální síla. Mé uklidňující myšlenky se odrazily od něčeho černého, neforemného. Ozval se další řev, rachot káceného nábytku, vytí, skučení a tak podobně. Pokrčil jsem rameny a ustoupil od zdi. Pár slov, pár gest a zeď vybuchla. Mužovo řvaní prokvetlo bolestí, jak ho zasáhla kanonáda explodujícího zdiva. Prošel jsem vzniklým otvorem, namířil pistoli na mužovo čelo. Ležel na zemi, lapal po dechu a vypadal asi o řád hůř než já ve chvíli, kdy mě semlely střepiny granátu. Ruce roztažené, ústa lapající po dechu, mrtvolná barva kůže. A krev. Spousty krve. V očích šok, ve tváři hrůza. Najednou jsem nemohl zmáčknout spoušť. Na tohle jsem taky zapomněl. Na ten pocit. Na to, jaké to je, dívat se do tváře trpícímu. Je to krásné. Nepopsatelně krásné. Přidřepl jsem k poloviční mrtvole, opřel se o krví nasáklý koberec a zadíval se do té tváře hezky zblízka. Nedokážu popsat, co se příchodem smrti děje s lidským obličejem. Nemyslím, že by mi někdo dokázal rozumět, ani kdybych to svedl. Ty vyhasínající oči, to vědomí vlastní smrti. Abyste to dokázali ocenit, musíte nejspíš pocházet z deváté sféry. Díval jsem se do toho nádherného, bolestí skřiveného obličeje dobrých 5 minut. Pak už byl veškerý život totálně pryč a já měl před sebou jen docela obyčejnou mrtvolu. Mrtvoly mě nijak nezajímají. Mrtvoly jsou jenom maso. Vstal jsem a rozhlédl se po ubikacích. Právě zemřelý muž tady napáchal strašlivé věci. Kdyby tak nečinil ve stavu, kdy ho rozum dávno opustil, musel bych ho prohlásit za umělce. Tolik bolesti, překvapení, hrůzy v lidských tvářích. Tolik nefalšovaných emocí. Prudce jsem potřásl hlavou. Mé lidské já se zděšeně krčilo kdesi v koutku mé lebky, démonická přirozenost pyšně zvedala hlavu a rozhlížela se po tomto krásném světě. Nevím, proč jsem je zaplašil. Možná jsem ještě příliš člověk. Možná ještě nejsem připraven na své skutečné já, ale nad důvody můžu hloubat později. Na plechových skřínkách jsou docela obyčejné číslicové zámky, jaké se dají vidět v amerických filmech z prostředí středních škol. Já, neznalý kterékoliv kombinace, jsem prostě vyprázdnil zásobník do prvního z nich. Netuším, jestli jde o moji skřínku, ale to nevadí. To oblečení uvnitř mi docela sedne. Nacpal jsem se do maskáčů, hodil přes sebe neprůstřelnou vestu, upravil popruhy. Pevně jsem utáhl tkaničky kvalitních kanat, na opasek zavěsil pistolové pouzdro, na příslušné suché zipy vesty přilepil zásobníky. Za opasek pod vestu další pistoly, do kapes po jednom granátu, na záda automat. Magie je skvělá věc, ale zkušenost s Fatimou a neznámým vojínem mi napověděla, že někdy je lepší spoléhat na starou dobrou lidskou techniku. Lidé byli ostatně na vymýšlení způsobů zabíjení vždycky experti. Mlhavě si vzpomínám, jak jsem je tam u nás za tohle vždycky obdivoval.